בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות מתנת שכיב מרע, הלכה ג'. עניין מתנת שכיב מרע, ומה שאמרו רבותינו ז"ל, מתנת שכיב מרע כירושה שביו הרבונון, ודברי שכיב מרע ככתובים ומסורים דמה. א', על פי התורה ואין מקץ, כי מרחמם ינהגם וכו', בליקוט התניין הסימן זין אין שם. וכבר דיברנו מתורה הזאת כמה פעמים. ומבואר שם, שכל אדם צריך שישאר אחריו דעתו בעולם על ידי בן ותלמיד, שיעסוק עמהם להודיעם דרך השם. וזה עיקר החליפות והשערה שנשאר מן האדם אחרי פטירתו מן העולם וכו' אין שם. ומבואר שם שעל ידי הערת בן ותלמיד, משם נמשך את הפרנסה וכו' עיין שם. ב. וזה בחינת ירושה ששייך לבנים. כי עיקר השערתו של אדם לאחר מיטתו הם הבנים שנשארים אחריו הממלאים את מקומו. ועיקר הוא הדעת, היינו כשזוכה שנשארים ממנו בנים שקיבלו ממנו דעתו הקדושה. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בהדעת הקדוש. כי עיקר הדעת הוא לדעת את השם, כמו שכתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים וכו'. וכל אחד מישראל הוא חלק אלוקה ממעל, ונשמתו מושרשת בהדעת הקדוש הזה שהוא שורש כל הנשמות כולם. כי חוכמה הוא שורש הכל, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. ועל כן כל אחד מישראל, כפי אחיזתו בהדעת הקדוש, וכפי מעשיו הטובים, כן נתגלה על ידו ידיעת אלוקותו ידבח. וזה עיקר השערתו לאחר מיטתו. דהיינו מה שהודיע לבניו וציווה אותם שישמעו דרך השם. וזה הדעת הוא עיקר השערתו כמבואר בהתורה הנ"ל. ומחמת שכל הפרנסה והשירות נמשך מזה הדעת שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד, כמבואר שם בהתורה הנ"ל עיין שם, על כן, כשאדם נסתלק, מגיע הירושה לבניו, כי משם שורש הממון מבחינת בנים. היינו מהדעת שהשאיר בעולם על ידי בניו, שמשם נמשך כל העשירות והפרנסה כנ"ל. ועל כן מגיע להם הירושה, כי משם נמשך הממון כנ"ל. ג. וזה מתנת שכיב מרע שהיא גם כן כירושה. כי הדעת שצריכים להשאיר אחריו הוא כלול משתי בחינות שהם בן ותלמיד. כי צריכים להשאיר אחריו בנים ותלמידים כמבואר שם בתורה הנ"ל. כי כמו שצריכים ללמד לבניו להעיר בהם הדעת הקדוש, כן צריכים ללמד לבן חברו ולהעמיד תלמידים רבים להעיר בהם הדעת הקדוש לדעת את השם. וכמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שכל אדם יכול לקיים זאת להעמיד תלמידים על ידי שמדבר עם חברו ביראת שמיים, ומעורר אחד את חברו ליראה את השם, לסור מרע ולעשות הטוב. שעל ידי זה נעשה כל אחד בחינת תלמיד לגבי חברו עיין שם. ומבחינת הדעת שמאירין בתלמידים, כל אחד לפי בחינתו, משם נמשך בחינת מתנת שכיב מרע שהיא כירושה. כי יש כוח לאדם להוריש ממונו לאחר על ידי מתנת שכיב מרע, מאחר שהממון נמשך גם מהדעת שמאירין באחרים שאינם בניו שהם התלמידים. ועל כן יכול להוריש ממונו לאחרים על ידי מתנת שכיב מרע, כמו שצריך להאיר דעתו לאחרים שהם התלמידים. כי כמו שהירושה שייך לבנים, מחמת שהממון נמשך מהדעת שהשאיר על ידי הבנים, כמו כן יכול להוריש ממונו לאחרים, כי הממון נמשך גם מהדעת שמירין באחרים שהם התלמידים כנ"ל, כי הממון נמשך משני בחינות מבן ותלמיד כמבואר בתורה הנ"ל. ד. ועל כן, די כשהוא שכיב מרע מתנתו כירושה. כי הצדיק, וכמו כן כל אדם כשר, מאיר הדעת בבנים ותלמידים כל ימי חייו, כי רק בשביל זה בא האדם לעולם. והעיקר הוא שימשיך דעת כזה בבנים ותלמידים, שיתקיים הדעת לעולם אפילו אחר הסתלקותו. כי זה עיקר השארתו כנ"ל, וכמבואר היטב בהתורה הנ"ל. ועל כן הצדיקים האמיתיים, בשעת חול ים, אז הם מאירין הדעת ביותר בבנים ותלמידים. כמו שמצינו בכמה צדיקים שגילו דעת גדול וקדוש מאוד בעת חול ים סמוך למיטתם. כגון רבי אליעזר הגדול ורבי שמעון בר יוחאי ורבנו הקדוש וכו'. כי עיקר החולת שנמשך לעולם, מה שהאדם חולה קודם מיטתו, הוא רק בשביל זה, כדי שיסדר לביתו למען אשר יצווה את בניו ותלמידיו אחריו, שידעו את דרך השם וישמעו דרכיו. ועל כן, עד יעקב לא אב החולשה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי יעקב הראשון שהאיר ביותר בבנים ותלמידים. כי התחלת התגלות הדעת הקדוש לדעת את השם התחיל מאברהם אבינו. כי הוא גילה אלוקותו בעולם כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל אברהם ויצחק עדיין לא היה מיטתם שלמה. רק יעקב היה מיטתו שלמה והשאיר 12 שבטים, כולם צדיקים, שכולם קיבלו את דעתו הקדושה ועל ידם נתקיים הדעת הקדוש בעולם. ועל כן התחיל מיעקב שיהיה האדם חולה קודם מיטתו, כי הוא טובה גדולה שיסדר לביתו ויצווה את בניו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר הצוואה הוא שצריכים לצוותם שישמעו דרך השם, כדי שישאר דעתו גם אחר הסתלקותו לעולם. ועל כן התחיל זאת מיעקב, כי הוא הראשון שהניח בנים כולם צדיקים, שעל ידם נשאר דעתו בעולם לעולם. ועל כן, בעת שהיה יעקב חולה, וציווה את בניו סמוך למיטתו, אז צעקו כולם שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אז בשעה שהצדיק חולה סמוך למיטתו, אז הוא עיקר הערת הדעת שמשאיר אחריו וכנ"ל. וכמו כן כל אדם לפי בחינתו, כי כל אדם יכול לקיים זאת, וכל אחד צריך להאיר איזה דעת דקדושה בבנים ותלמידים שנשאר לעולם וכנ"ל. ועל כן עיקר המתנה שהיא כירושה היא מתנת שכיב מרע, כי אז עיקר השארת הדעת שמשם נמשך הממון, שמחמת זה מגיע הירושה לבניו, וכן יש לו כוח ליתן לאחרים במתנת שכיב מרע שהיא גם כן כירושה וכנ"ל. וזה דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמה. כי מתנת שכיב מרע שיש לה קיום, זה נמשך מבחינת הדעת שצריכים להאיר ביותר סמוך למיטתו כשהוא שכיב מרע כנ"ל. והדעת הוא התורה, שהוא עיקר הדעת שעל ידה יודעין את השם יתברך. וזה דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמה. כתובין ומסורין זה בחינת התורה הקדושה שהיא כתובה ומסורה בידינו. וכל אחד כפי חלקו בתורה, כן צריך להשאיר חלק דעתו ותורתו לבנים ותלמידים שיתקיים לעולם. ומשם נמשך מתנת שכיב מרע שיש לה קיום כירושה וכנ"ל. ועל כן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמה כנ"ל. הלכות מתנת שכיב מרע, הלכה ד' בהלכות מתנה, הלכה ד' עוד ט"ו. והלכה ה' בהלכות מתנה, הלכה ה' עוד כ"ג.